สุสาธุเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุตักขะตังอโวโสอัจโยอัจฉมายะถาภาลังยะถามุลหังยะถาอกุสลังโยตวังกถาจิกระหจิปมาทังวาอาคัมมะอโยนิโสมนสิการังวาอาคัมมะมยิอคารวังอากาสิงกายีนวาวาจายวามนสาวาสัมขาปิปรมุขาปิยะโตจะโคตวังอาจจะยังอาจจะโตที่สวาจะท้าธรรมังปฏิกโลสิอาจจะติงสัมบรังอาปัตชิตังเตปฏิคันหามิวุฒิงเฮสาอาวุโสอริยสัทธรรมวินัยเยอาจจะยังอาจจะโตทิสวาธรรมังทิสวาปฏิกปฏิกโรติอาจจะติงสังวรังอาปัจจตุสาธุพวกท่านทั้งหลายพากันเดินทางมาตั้งแต่ไกลนำด้วยครูบาอาจารย์ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องจากคำน้ำบุญพากันเดินทางจาริกมาเพื่อสแสวงบุญถวายสักการะและขอสมาคารวะอาจจะมีในบางครั้งในบางคราวการกระทำก็ดีการพูดก็ดีความคิดก็ดีอาจจะพลั้งพลาดด้วยความเป็นผู้ยังอ่อนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นผู้ยังหลงด้วยความเป็นผู้ยังไม่ถึงความฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่พวกเราได้ล่วงเกินกันทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีเมื่อระลึกได้ก็มากระทำคืนมีความเคลือบแข็งตรงใสจะไม่สบายใจได้มาขอขมาเพื่อความไม่มีภัยมีเวรแก่กันและกันการกระทำเช่นนี้เป็นเหตุให้นำไปสู่ความเจริญในอริยธรรมอริยวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระผมขออนุโมทนาสาธุการท่านทั้งหลายที่ได้กระทำชอบแล้วในธรรมวินัยนี้และตัวกระผมเองอาตมาเองในฐานะที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่อาจจะมีโอกาสล่วงล้ำก้ำเกินพลั้งเผลอด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้าหากได้ล่วงล้ำก้ำเกินล่วงเกินท่านทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้อภัยซึ่งกันและกันเราจะอยู่ด้วยกันโดยธรรมอาศัยกันโดยธรรมอนุเคราะห์กันโดยธรรมสมกับที่เราเกิดมาภายใต้ร่มเงาแห่งพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านทั้งหลายก็จงได้ให้อโหสิกรรมนี้ให้ด้วยเหมือนกันยังปุญญังมัญญากตังอุปจิตตังกายเยนวาวาจานวามนสาวาบุญอันใดที่กระผมหรือที่อาตมาได้กระทำมาได้กระทำบำเพ็ญมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีตังปุญญังอายสมันโตสาธาจตมาอัสมิงอัตมิงปุญเยปฏิโกหุตตวาขอท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาซึ่งบุญนั้นอนุโมทนาสาธุการท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วจงอนุโมทนาชื่นชมยังบุญยังกุศลนั้นกับผมหรืออาตมาขอแบ่งแผ่ส่วนบุญที่ได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนมาถึงป่านนี้ตั้งแต่อดีตชาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายทุกรูปทุกท่านทุกคนมีส่วนแห่งความเป็นผู้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นเพราะเหตุแห่งการอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้สุขิโตโหตุขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขอเวโรโหติวตุขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรอโรโคโหตุขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนานาประการนิรูปทโวขอท่านทั้งหลายจงปราศจากโพยภัยอุปัฏฐะเหตุอุบัติเหตุในพรหมจรรย์ของผู้บวชเป็นพ้นพระชิตแล้วก็ขอให้ปลอดภัยไม่มีอะไรมาแพร่ผ่าน อุบัติเหตุของผู้ดำรงชีวิตทางคารวาสก็จะได้เกิดมีแก่ท่านทั้งหลายจีรังทีขมัฏฐานังอิมัสมิงตถาคตปเวทิเตธรรมวินัยเยอริยัสสะวุฒิงวิลุนหิงเวปุลังอปัจจตูสุดท้ายขอท่านทั้งหลายจงพื้นผู้มีความเจริญมั่งมั่นคงรุ่งเรืองในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเป็นผู้เจริญงอกงามในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าและขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความไพบูลย์ในธรรมอันโอฬารแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์เทอญอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัชมิสตุสเพปเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยทามณีโชติรโสยทาสภิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะเทวาตนาสีริสนิจังพุทธาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภาพังสาธุกำลังกินยากินยาโบราณฝ่าด่าน IMF มันแพงโคตรยาหมอไปโรงพยาบาลกรุงเทพโยมพระจำม่อนไปคืนละมือละมือโรงพยาบาลพร้อมมิดโอ้แน่นี่มันก็จิบหายโยมเร็วก่อนพระพุทธเจ้าบันดาลสัทธายะวัตติโพเคนะหายติศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นแต่โพคทรัพย์เขาจะหมดไปจะเสื่อมไปเธอจะต้องรับผิดชอบเป็นปะธรรมิการักขาวรณะคุปติสังวิทาหุสังวิทาติอุปาสกาสุเธอจะรับผิดชอบโตอุบาสกอุบาสิกาถ้าศรัทธาเขาเพิ่มโพเขาคะเขาลดลงเสียจังใดก็เลยพอไปบัดนี้ขันยูดนไปดนไปดูแล้วเขาจะสิเบิร์ดกันหลายดีก็ไปเห็นมันดีมันปี7เดือนแล้ว19เดือนแล้วที่ป่วยเป็นมันเองขันสิหายก็เพราะหายขันสิตายก็เพราะตายเมื่อนอนถาตายอยู่วัดพนาวันนั้นขันมันสิหายกันมันหายจุบุนก็เลยมาคิดแต่ว่าเออขันบุญขันวาสนาเขายังมีอยู่บุญกุศลเขาสร้างไว้บาปกรรมโบราณไปไหนมันอาจสิเศร้าก็ได้อันนี้รอหายรอให้มันหายในยังเสี่ยงบัดนี้ขั้นบ่เศร้าก็รอตายรอตายนี่คือสิบ่เสี่ยงคือสิบ่ผิดฝันมาหาคักนอกปัญญาเนาะจังได้ก็ตายใจมันบ่ไข่มันไข่แต่กายที่นี่มากก็เลยบัดนี้มีหมอยาห่างใหม่โบราณเฮาตั้งแต่เก่าโอ้ยกินยาให้เขาหน่อยเนี่ยทอดว่าสันจะว่ามันสิดีว่าสันก็เลยมาคิดมายาหมอดีๆโรงพยาบาลดีๆหมอก็ตั้งแต่ศาสตราจารย์6ศาสตราจารย์7ด็อกเตอร์5ประเทศที่มารักษาไทยลาวอเมริกาญี่ปุ่นจีนเนี่ยก็มีเวียดอีพอมมารักษาเนี่ยก็เพราะเห็นมันหายโรงพยาบาลดีๆแล้วคืนละมือละเมินกับข้าเจ้ากับพาไปก็เพราะเห็นมันหายบัดนี้หัวจดฟ้าแล้วขาพ้นแผ่นดินขึ้นไปสูงสุดจนถึงท้องฟ้าแล้วลงมายังกินดินซะต่อเฮาบัดนี้ครับเมื่อกินยาโบราณบ้านเฮาแต่เก่าคนโบราณพ่อแม่เฮาว่าขั้นสิไปทางไหนเลี้ยวหลังของเก่าข้ามารู้ทุเท่าเศร้าถอนยาสุกไปมันมันไปหัวมันเลยมันรู้ทุเท่าหรอกมันกินยาโบราณมาก็น่าไปยาเขาจะฝนเป็นยาฝนได้กับยาต้มเขาจะสิมีอยู่4เบอร์มันอยู่4แกนลอนไงมานี่เขาจะว่าให้กินได้คันได้เมื่อละ4รอบ5รอบเนี่ยกับซีดีไว้อยู่เคยปวดมาหลายคนแล้วนอนอยู่ตีงบ่เป็นกระเซ้าหารอดมันก็ รอบสี่แก้วสี่ห้ายี่สิบไอ้สัตว์กินยาซื้อๆขึ้นในใจแต่เคยไปสี่ยามือละ80เข็มกระสีอยู่เวียงจันทร์อาจารย์ท่องใจพาอาจารย์ท่องจันทร์พาไปซีน้ำคอมือคอตีนคอแขนคอขาปวดปวดเจ็บกระเจ็บมือหนึ่ง80เข็มซ้ำที่มากินยาตัวนี้มันจะกินบ่ได้บ่ก็เลยนั่งกินนั่งกินนี่คอยาเขากินได้มือละ5รอบมือละ20 20แก้วอาตมากิน10รอบ40แก้วมันขายหลายก็มูตะกินหลายก็มูกันไปมันลงไปตีกันกินแล้วมันกระปั่มมันบีมันกลมแข็งขึ้นมาปากนี่แข็งบ่บ่ได้ใครคือสิตายได้ปานนี้พวกก็สิได้ตายซะมีแห้งแล้วเลยมันมาไข่แห้งมันบีบเอาแล้วมื้อเช้าเห็นเขาเห็นน้ํานี่จักฮากทิ่มหมอแล้วก็บอกอยู่ครั้งแรกมันสิกุมยังไงได้มันกุมทันแห้งสิดีไปปานนั้นมันสิดีแล้วตัวทันมันกุมปานนี้ว่าคันบ่ตายก็ให้มันดีซะว่าได้มาเห็นเขา 2-3 มื้อนี่กินบ่ได้อยากฮากทิ่มแข็งใจกินจัก 2-3 ซ้อนเพราะมันไปซอยาแล้วว่ามันสิผิดนี่ปากสิเริ่มหูจักเพชรแต่มันสีแสบปะท่านเดี๋ยวนี้แสบจนเศร้าซื่อๆกินขมองพวกเจ้าก็เศร้าซื่อๆดอกมันสิอ้วนแสดงว่ามันใกล้สิดีหลังจากมันดีคักๆแล้ว 3-4 มื้อมันเริ่มมีเส้นเลือดน้ำขาน้ำแข็งน้ำมึนจากความเย็นๆมากลายเป็นอุ่นทีนี้อุ่นแล้วนี่ไปหารักษาตามโรงพยาบาลตามหมอน19เดือนนั้นบ่เคยอุ่นจักเทื่อมีแต่เย็นจอยๆคือคนตายมันนี่อุ่นปากนี่มันดึงแข็งจริงๆตะกี้มันเบี้ยวได้มันบ่สามัคคีกันแต่นี่มันขึ้นมามันก็สีดีๆบ่ก็สีถึกๆตะกี้บ่ถึกบ่ถึกบ่ผิดบ่ถึกได้สีคล้ายๆหน่อยจังน้อยแต่ว่าต้องกินหลายๆมื้อนี้ฟาดเข้าไป7รอบแล้ว4 7 28 29 30กินมาแล้ว30แก้วแล้วมื้อนี้กับเบอร์ที่หาเบิกยากันอันนี้ต้องให้พ่อแม่ออกฟังคันบ่ดีก็คือสิตายอยู่ว่าซั่นน่ะกินให้มันตายซะเขากินมื้อละ4 5รอบห้องดึก10แล้วมื้อ11หมอละมายามอยู่หมู่บ้านนี่แล้วว่าโอ้ยเพิ่นฉันยาได้หลายปานนี้เพิ่นสิเศร้าอยู่ดอกเจ้าว่าบ่คันท่านเคยเห็นผู้ใดกินยานี่ได้หลายปานนี้เจ้าว่ามันกุมหลายมันไข่ได้มันง่ายคือสิตายเนี่ยนี่ก็กุมหน่อยๆบ่กุมหลายแสดงว่ามันก็ย่านลงแน่แล้วอันนี้บอกให้ฟังอาพาธเป็นจังซี่อาพาธนี่มันมีเหตุหลายอย่างพอออกไม่ออกเอ้ยวิสมะอาพาธาวิสมะปริหาราสมุทฐานาอาพาธาพระพุทธเจ้าบอกว่าอาพาธบางอย่างเกิดมาจากการบริหารไม่สม่ำเสมอบริหารไปว่านั่งไปนั่งบ่พอดีนอนบ่พอดีกินหลายบ่พอดีกินน้อยบ่พอดีเดินทางไกลๆบ่พอดีนี่มันบ่เสมอกันมันไข่เพิ่นว่าอาตมาเนี่ยใส่มันโทษใส่งานเขาละไอ้บัดนี้เขาบ่ได้สนใจสุขภาพกายสนใจแต่สุขภาพจิตบ่เคยปวดหัวเป็นจักเถื่อแต่ก่อนมันสิเป็นก็บ่ฮู้จักปวดหัวเป็นแล้วเส้นเลือดแตกแล้วก็บ่ปวดอีกจักเทื่อไข้เล็กๆน้อยๆนี่บ่ค่อยหงเมื่อฮู้จักว่ามันไข้กันตื่นมามันไปวัดจักหน่อยนั่งสมาธิจัก4 5นาทีที่มันก็เศร้าเอาสมาธิเผามันก็ตายดอกวัดวันนี้เลิกบ่ฮู้ซ่ามันใส่แต่งั้นมันไปเรื่อยว่ามันสิเป็นมันก็บ่ยากเลยล่ะมันก็หล่นตึงในทวนเราได้มันนอกเอาก็เลยโอ้สิได้เศร้ามีแห้งอีหลีเลยบัดนี้มันสิได้ตายปะท่านมันสบายได้เศร้าอีหลีบัดนี้มันนี่โลภพญาณอีกแนวนึงเด้อพญาณอาฆาตอีกแนวนึงพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นว่ากัมมวิปากาสมุทฐานาอาพาธาอาพาธบางอย่างเกิดมาจากวิบากแห่งกรรมเป็นสมุฏฐานมีอยู่ได้บาปกรรมมันพาเป็นหมอเขาบ่ฮู้จักสิจายังก็บ่ถือเขาก็บ่ฮู้จักเขาก็สิเฮ็ดไปตามภาษาเขาน่ะ พราะฉะนั้นโรคอันเกิดจากกรรมเนี่ยจากวิบากกรรมเนี่ยรักษาก็หายบ่รักษาก็หายคันมันสิหายคันบาปเบิดไปคันมีบุญมาค้ำรักษาก็ตายบ่รักษาก็ตายคันบาปหลายบ่มีบุญมาซอยส่วนหนึ่งอาจสิเกิดมาจากวิบากกรรมอาตมาสิมีบาปมีกรรมหลายหลายสิเล่าอันหนึ่งให้ฟังเด้อไม่ใหญ่บ่ต้องน้อมปั้งมือลงสาเอามือลงสามันจะบ่ปวดแขนสิเล่าคมหนึ่งให้ฟังฟังแล้วแต่เอาไปคิดเป็นตาย่านได้บาปให้ย่านไปหลายๆย่านบาปนี่ยิ่งโง่ยิ่งกล้าทำความชั่วอย่างร้ายกาจเพิ่นว่ายิ่งฉลาดยิ่งขี้ขาดที่จะกระทำบาปกรรมคันผู้ได้ฉลาดเป็นย่านบาปย่านกรรมเป็นคันพวกโง่ๆน่ะบ่ฮู้จักย่านแห่งกล้าทำกล้าเฮ็ดอาตมาน่ะสิมีน้ำบาปน้ำกรรมมันพาเป็นจื้อได้30ปีกว่ามาแล้วมีมื้อนึงนั่งสมาธิอยู่ในบ้องไว้ๆมานี่นั่งสมาธิว่ามันสิตายคือบ่ตายเนาะกูนี่เนาะคันสิดีก็บ่ดีหรือมันสิมีบาปมีกรรมล่ะจะบ่พอท่านนั่งพิจารณาเจ้าของนั่งไปนั่งไปขึ้นหลังความคิดมันขึ้นหลังไปสู่สัญญาเก่าๆจื้อไปก่อนเฮาสิได้มาบวชเฮาไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นป้าเห็นไปมันก็จื้อจื้อได้มื้อนึงสมัยนั้นถือศาสนาคริสต์อยู่เรียนคัมภีร์ไบเบิลอยู่บัดนี้กลับมาบ้านพอบวชพอไปบวชนำหลวงปู่ชาเพิ่นไปอยู่วัดเพิ่นให้มาอยู่วัดทำแสงเพชรกับปู่โสมก็เลยนำไปหาพอบ่เคยเห็นกันดอนนี้จากบ้านไปดอนไปแล้วก็ไปวัดหนองประพงไปเห็นฝรั่งมาบวชหลายๆคึดมาฝรั่งกับเฮาเนี่ยมันไผงงกว่ากันหรือไผฉลาดกว่ากันเนาะเฮาไปถือศาสนาคริสต์เขาจะมาถือศาสนาพุทธทั้งมาบวชพร้อมมันเป็นง่ายๆได้นี่มาบวชเนี่ยว่าซั่นก็เลยคือเปรียบเทียบบ่แม่นเฮานี่บ่สิงงกว่าว่าซั่นหลังจากนั้นก็ไปนอนคุยอยู่กับตารางกับหลวงปู่ชานอนคืนนึงคือเกิดเลื่อมใสว่าพระพระองค์ฝรั่งก็มาบวชมันต้องมีแนวดีๆแม้ในศาสนาพุทธเนี่ยว่าซั่นแต่เฮาบ่ถิ่มไปถือศาสนาคิดแนวใดแต่มันคิดว่าเจ้าของเนี่ยบ่เคยทำบุญได้เงินเดือนหลายๆสมัยนั้นก็ได้เงินเดือน 3-4,000 แล้วหลายกว่าเงินเดือนคู่ตะกี้บรรจุใหม่ได้600ขอได้ 3-4,000 แล้วสมัยนั้นก็เลยมาคิดว่าเงินเดือนเฮาก็หลายกว่าพวกคู่ตามบ้านนอกก็บ่เคยเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเฮ็ดประโยชน์อีหยังมีแต่ซื้อเหล้ากินมีแต่สนุกสนานมาทำบุญก็น่าไปเธอบุญนี่หรือว่าท่านถามหลวงปู่ชาว่าเขาหน่อยสิทำบุญยังจะได้บุญเขาหน่อยไปได้ทำบุญจะเธอได้มีแต่ไปใส่เงินบ่เป็นประโยชน์เราเพิ่นฟังเพิ่นบอกว่าเฮ็ดอันนี้เด้พระอยู่นี่มันมีหลายสาขาเพิ่นว่าหลังสาขาก็ทุกบ่มีฮอดกุฏิอยู่ต่อไปหาเฮ็ดกุฏิถวายพระเด้อพระกรรมฐานมันจักหลังนึงเฮ็ดได้บ่ถามเพิ่นว่าสิเบิ่งเงินหลายปานใดคนห้อยมาสิฮู้จักไปถามเขาว่าคันเฮ็ดหลังน้อยซั่นนี่ผมเฮ็ดได้อยู่ว่าซั่นเงินก็มีเต็มกระเป๋าอยู่เพิ่นบอกว่าสาขาวัดป่าม่งบ้านห้วยอำเภอพะนานี่ก็บ่มีมาพ้อกันอยู่ก็เลยไปเบิ่งก็เลยไปสร้างกุฏิหลังนึงเอาเงินไว้ให้มันก็ท่ายกให้เจ้าไปตกลงกับสาวสร้างไว้ให้แล้วก็เอาเงินให้ก็เลยกับกรุงเทพรถขวมบ้านบัววัดตัดมาบอกนอนอยู่โรงพยาบาล41มื้อก็เลยคิดหลายแล้วบัดนี้เออมันเป็นจังได๋ตะกี้บ่ได้ทำบุญทำกุศลจะเสือคือบ่เป็นหยังบัดนี้มาทำจังซี่มันคือเป็นจังซี่ว่าซั่นบ่แม่นพระเจ้าลงโทษว่าเพิ่นยังจักเสือพระเจ้าแน่จักหน่อยอยู่เด้บัดนี้คิดหลายคืดเรื่องบาปเรื่องบุญมันมีอีหลีบ่คืดออกมาจากโรงพยาบาลมานอนคืดนั่งคืดลังคืนคืดจนแจ้งมันมีอีหลีบ่หรือเพิ่นตัวกันมาเสิร์ฟๆกันมาบ่ซั่นเฮามาทําบุญมันคือเป็นจังซี่มื้อนึงคืดไปฮอด 4:00 น.โหลลับคือแต่เรื่องบาปเรื่องบุญนี่จักสิไปถามไผก็ตอบให้บ่พอใจรับไปเลยฝันเห็นพระมาบอกเจ้าอย่าฮู้บาปฮู้บุญอีหลี ไปหาพระไตรปิฎกมาอ่านคือเจ้าอ่านครับพี่ไปเบิ่งหน่อยเด้อประทันก็เลยตื่นขึ้นมาจดซื้อพระไตรปิฎกไว้ไปหายืมตามวัดยืมบ่ได้มันบ่มีตามบ้านนอกได้ไปยืมอำเภอว่านอนเขาจะว่ายืมไปก็บ่ได้ดอกมันมีเท่านี้หวยไปซื้อเอาเองอยู่กรุงเทพฯนะว่าไปซื้อมาเบิ่45เล่มก็มานอนอ่านอ่านไปอ่านมาม่วนบัดนี้ม่วนได้บัดนี้ติดพระไตรปิฎกติดไปใส่เอาห้องคัดแอร์ไปนําอยู่ตามบ้านนอกคือห้องเขาเนี่ยมือนึงไปอ่านสามัญจผลสูตรพรหมชาลสูตรอ่านเพิ่นว่าครบคนมีสมาธิมีศีลอันดีงามมีการสำรวมดีงามและมีสติสัมปชัญญะแล้วเจริญสมาธิไปจนหอดจิตนุ่มนวลควรแก่กรรมงานแล้วโน้มน้าวจิตไปแสดงฤทธิ์เดชได้ต่างๆอ่านบอกว่ามันแม่นอีหลีป้อว่าฉันอ่านไปก็ขนลุกงามยำๆมันแม่นอีหลีบ่นอหรือเพิ่นตัวนอนจะเฮ็ดบังเด้อว่าฉันอ่านหาเพิ่นสอนบ่ได้เพิ่นสอนให้เฮ็ดยังบ่ทันบอกจากที่คันกายไปฮอดมัชฌิมานิกายมีวิธีเพิ่นสอนอานาปานสติสูตรเล่มที่4เฮาก็เบิ่งเป็นอย่างไรเบิ่งลงหัวหันใจนี่ว่าใจย่าใจสั่นเบิ่งมือนึงก็เลยปวดที่ปวดแฟนลงไปก่อนนะเพิ่นเอาหนังสือนี่ล่ะเป็นอาจารย์เพิ่นพระอรหันต์ทั้งหลายยังอยู่เพิ่นไปสั่งสอนคนประเทศไสคนเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเขาจะสินั่งพับเพียบลงเขาจะเสร็จนั่งย่อลงนั่งนั่งคุกเข่าลงกับกราบข้าเจ้าก็สิว่าพุทธังสรณังคัจฉามิว่าเอาเองข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป้าจบแล้วข้าเจ้าก็เบ้าศีลเอาเองสมาทานบ่มีผู้ใดบอกกันดอกบอกแต่คนใกล้สิตายผู้ใดใครบัดนี้คือที่ตนเขาเพิ่นสิพยายามเพิ่นว่าคีรเนนะสตุปกะไปเยี่ยมเยือนยามเจ็บไข้ได้ป่วยให้สติเตือนใจเป็นยายาใจมันเป็นยาแนวอื่นไปเยี่ยมแล้วก็บ่พอเฮ็ดจังได๋ไปเยี่ยมคนไข้เออบ่มีหยังมาฝากเด้อซอยบ่ได้ได้แต่ของดีมาฝากได้ศีลมาฝากเจ้าสิสามารถทานศีลบ่ก่อนสิไปหันมานี่คนไข้ก็ท่วมปังงาปังงามที่จักได้อยู่หั่นแล้วก็เป็นของดีเพิ่นก็พาเว้าเป้าไปจนฮอดรัตนาตายจบกับไห้ซีมตั้งแต่ปานาหอสุราแล้วเธอจบตายก็มีผู้ละคนแล้วเธอบางท่านจบตั้งตายก่อนก็มีอย่างอุบาสกมหาอากาละอุบาสกชาวบ้านมาทุกอังคณะแล้วบ่เคยใส่บาตรจับเถื่อปลาสีตายภาษาลิบุตรที่ตนเล่าก็ไปหาพยามไปถามเมียมาขึ้นพยามใดบ่โอ้ยเราบ่ถือกระพะจะเถื่อเท่านี้ประทังเห็นพระแล้วบ่ถือเดี๋ยวเขาไปถามเราสักก่อนเหมือนกันเดี๋ยวเราสิไขผิดเขาไขแล้วยังไงเห็นพระเมียก็เลยขึ้นไปถามว่าพระเพิ่นอยากมาเยี่ยมมาจามให้เพิ่นมาบ่ผัวเลยว่าบ่ให้มาดอกหน้านี่ก็ลงมาเล่าให้เพิ่นฟังภาษาลิบุตรเพิ่นว่าบ่แม่นสิมาเอาหยังบ่แม่นสิมาบิณฑบาตมีอาหารดีๆเต็มบาตรบิณฑบาตมาแต่ทางอื่นเพื่อสิได้ซอยได้เหลือเธอรับจะกินได้แนวแซ่บแนวนัวอยู่ในนี้เพิ่นก็ไปบอกให้พ่อเพิ่นฟังอีกบอกให้เพิ่นมาดูคันว่าจะสันมาเพิ่นก็มาลูกเป็นจะได้เจ็บปานใดปวดปานใดเป็นดีตาเศร้าบ่เป็นตาทนได้บ่เราดีใจได้ปานนี้โอ้สมดีปานนี้น้องพระนี่ปานโอ้ยบ่ดีบ่เศร้าดอกคือสิบ่ยั่งดอกว่าซั่นอาหารไปบิณฑบาตมาได้หลายหลายมีแต่แนวดีๆอยากอีหยังแน่บ่อยากหยังระวังมันบ่อยากอีหยังคือจะเป็นยังดอกโอ้ยผมมีอย่างฝังตอนแล้วมีแต่ศีลนี่แล้วเอาศีลบอเพิ่นมาศีลมันเป็นยาอยู่บ่เพิ่นว่าศีลนี่สิห้าพาเฮาไปไกลกันเฮาลมหายตายไปแล้วสีเลนะสุขติยันติสิพาไปสู่สุขติสวรรค์ก็ได้สีเลนะโภคสัมปทาสิพาให้ห่างมีโภคทรัพย์คันมันมาเกิดใหม่สีเลนะนิพพุติยันติศีลนี่สิพาไปหอนิพพานจะเคยได้บ่บ่เคยมีจักเถื่อแล้วโอ้ยจักได้อยู่แล้วคั่นว่าซั่นคั่นท่านว่านําเด้อเพิ่นก็พาว่าป้ายว่าไปตั้งแต่พุทธังสรณังคัจฉามิจบก็เลยว่าปานาไปหาสุราบ่ทันจบสําเราตายก่อนคุณน่ะนอนเฝ้าน้ําก้นได้นึงนั่งนอนมือเฝ้าน้ําก้นเพิ่นตายก่อนตายไปแล้วได้เป็นเทพดาสัญจาตุมหาราชอยู่น้ำต้นใหม่เรียกว่าเป็นลูกขาเทวาจิตใจแล้ว อ่อนโยนแล้วดีใจนั่นสิ้นเราเราตายปั๊บเราก็ไปสวรรค์วันนี้เรามาปรากฏกายต่อภาษาลิบุตรโอ้เฮ้ยเสียดายเด้ตั้งแต่เกิดเป็นคนไม่ได้สิ้นจากเธอมันขั้นไม่รับจบคือสิได้ขึ้นสวรรค์สั้นสูงกว่านี้มันได้เท่านี้มันจบไปยังได้อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมเสียดายเด้จะไปเกิดเป็นคนใหม่เด้ว่าท่านสิได้สมาทานสิ้นสิได้ประพฤติธรรมนั้นเจริญนับถือพระรัตนตรัยอันนี้คืออนุภาพแห่งศีลแห่งพระรัตนตรัยเพิ่นเคยหายใจย่ำคนขายคนสิตายกับคนหมองจากอย่างเท่าในมันได้ขอบอยู่ก็เลยบ่หายให้ร้องกันบาเบิ้งโอยก็เลยได้อีดีตัวละน้อยๆพากันได้มันจะบ่เสียเวลาแท้เฮาเวลามีค่าจะคุ้นค่าของเวลาอาตมาแห่งบ่สบายฮู้จักบ่ว่าเป็นอยู่จังซี่ได้ยินแต่เสียงว่ามันดีๆอยู่19เดือนปี7เดือนเส้นเลือดแตกในสมองมื้อนี้สิบ่เทศได้เว้าปันฟังซื่อๆเทศก็บอกมันบ่แปลกกับปลากันมันได้ดอกจักน้อยมันเป็นจังซี่ทำงานหลายพอดบ่ได้พักได้พอดก่อนมันสิแตกนี่ปีนั้นไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาไปที่แคนาดามาได้ใส่หน่อยบอกฉันเขาแล้วบอกสาธุสาธุสิพักกะลาเมื่อบอกขอไปก่อนมาเด้ออยู่ดีไม่แห้งหอดบานหอดวัดหอดบานอยู่เย็นเป็นสุขเจริญในศีลธรรมอย่าพาลมพองหายพาตายจากกันตายนี่คือสิพระสิกในพระพุทธเจ้าพระบาตายจากธรรมในพระอริยะเจ้าชาติหนาขอคอยสิพาตายสิพาสิกชาตินี้เอามันจากชาติหนึ่งมานี่มันทำงานหลายมันบริพักไปอเมริกาไปแคนาดาเขามีโปรแกรมนิมนต์ไปแสดงธรรมอยู่33หลัดบ่แล้วซ้ำมันไข่มันเดือดพุ่นมันบ่สบายคันคืนอยู่จนแล้วในตายห่อนเบิดน้ำตกไปแคนาดาออนโทริโอเควเบกออตาวามอนทรีออลไป 3-4 แห่งเข้าตัวไปดอกเขาว่าเขาไปมือเดียวขอมือเดียวเขามามอนไปไม่ฮอนมันดูประมาณมือเดียวไปเนี่ยเขาพอมาส่งจนได้ขี่เครื่องบินมาเองฟาร์มมาพอเปิดอบรมรีทรีฟเมดิเทชันอบรมพวกฝรั่งนั่งสมาธิอบรมบวกชีพามให้ฝรั่งอยู่วอชิงตันฮอนมือแล้วเขายังอยู่กับแคนาดาพอดีก็เลยฝ่ามาฝรั่งเขาจะสนใจหลายในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเขาศึกษาทางวิชาการอย่างผมศึกษามาสี่หลายแล้วเขาฆ่าแนวเดียวพอเขาไปสอนจริงๆเขาจะสนใจหลายมันในเฮาที่มันในมันจะบ่ไหวมันบ่ได้รับได้นอนมันมากันหลายมาฟังเทศซึ่งหนึ่งมาเมื่อแล้วซึ่งมันผ่านมาอีกมาจากคนละรัฐคนละแคว้นแต่ผลิตตนเขาแน่ปะเนี่ยลืมผลิตตนเจ้าของบ่ไหวแล้วปานนี้มันฮ้อนเบิดว่าคือสิตายอยู่เมืองอันนี้คันอยู่จนแล้วนี่คือสิได้ใส่เอาใส่กล่องเอาศพใส่กล่องแพ็คมาข้างนําคือมินคาโกก็เลยฝ่ามาซะก่อนบ่แล้วซ้ํามาฮ้อนกับมันอยู่บ้านเฮานี่มันก็ยากคนก็รู้สึกว่าสนใจนักศีลนําธรรมผู้นั้นมันม่วนผู้นี้มากม่วนได้ป้ายบ่ได้ยาได้เศร้าเมื่อมันสิแตกมันก็กำลังเทศอยู่พอดีเส้นเลือดแตกทั้งสมองเนี่ยสุดไปเลยบ่มีเสียงเบิดเนี่ยอ่อนนวบลงเนี่ยมือเศร้าไปเทศอำนาจบายไปเทศยโสขึ้นเขียวขึ้นมาไข่มานำเมื่อไม่ไปเทศบันม่วงเนี่ยมือแรงไปเทศอากาศพอดีน็อกอยู่หันพอดีก็บ่คิดว่าสิเห็นฝ่าเหยียบขี้ดินคือเก่าว่ามันสิตายตั้งท่าแต่ตายอย่างเดียวโอ้สิได้ซ้ำมีแห้งคักปานนี้เนาะว่ะแต่ซ้ำมีแห้งข่อยบ่ได้อยู่ซ้ำมีแห้งดอกขันอยู่ดีมีแห้งแจกหลักไปไทยลานมาเดี๋ยวฝรั่งหลักอันนี้ก็มันจอบอยู่เรื่อยอยู่พวกอเมริกากระดาษอย่างนี้มันนายกพุทธสมาคมแห่งวอชิงตันดีซีเพิ่นก็นิมนต์ปีนี้ไปบ่ได้เพิ่นบ่ฮู้จักว่าเฮาเป็นหยังพี่อันนี้คือการทำงานหลายบริหารบ่พอดีวิสมะปริหาราอาภาธาสมุทธานาพระพุทธเจ้าว่าโรคบางอย่าง เกิดมาจากการบริหารนำตนเองไปไม่สม่ำเสมอนั่งหลายนอนหน่อยๆชั้นได้หลายเดินทางไกลๆแสดงถ้ำบัดอยากให้คนเข้าใจก็ว่าไปหลายๆแน่มันบ่พอดีกันมันบ่พอดีเพิ่นยังว่าวิสมะแปลว่าบ่พอดีไม่สม่ำเสมอวิสมะปริหาราอาภาธาสมุทฐานาอาภา